topyekün İslam dünyasında her şeyi kasıp kavuran korkunç yangın karşısında duyarsızlığa vererek yadırgıyorum en küçük tebessümü bile. Yese düşmeme, ümitsizlik içinde çırpınmama ayrı bir mesele. Karşıda içinde imanın yandığı, İslam'ın yandığı, Kur'an'ın yandığı yangını görme, onun ızdırabını vicdanında duyma, bu da ayrı bir mesele. Çok şeyi kaybettiğimiz gibi biz duygu derinliğini de kaybettik. His derinliğini kaybettik. Ufuksuzluğa maruz kaldık. Ufuk yetimiyiz. Hakikat, tahkiki iman yetimiyiz. Taklidin, şeklin, suretin mağdurlarıyız. Neşet ettiğimiz muhitin bize empoze ettiği Müslümanlık telakkisi neyse, o yarım yamalak, aksak, topal Müslümanlıkla işi götürmeye çalışıyoruz. Sadece serkarları kınama, onlar Müslümanlığın mübarek çehresini kirlettiler deme yeterli değil. Yapılan şeyleri, güzel şeyleri Allah'tan bilme, fakat yapmamız gerekli olan çok şey vardı ama biz onları yapamadık. Allah dininin delisi, onu ikame etme adına delisi olamadık. Hasan Basri Hazretleri'nin ifadesiyle siz sahabeyi görseydiniz deli derdiniz. Çünkü bütün dünya ve mafyayı ellerinin tersiyle itecek ve ilahi kelimetullah'a kilitlenecek kadar konsantrasyonları sağlamdı. Onlar da sizi görseydi inanmamışlar derdi. Tabi'in asrında, tabi'in asrı dualara dahil edilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tebcil buyurulmuş. Hayrul kurun karni enellezi fi thummellezi yelunehum. Çağların en hayırlısı benim içinde bulunduğum çağ. Sahabi çağı, sonra tabi'in çağı. Tabi'in çağındaki bir serkar, koca bir imam diyor ki, siz sahabiyi görseydiniz deli derdiniz. Hadise yakın mübarek bir sözde dininden dolayı bir insana deli denmiyorsa o imanda kemale ermiş sayılmaz. Dünya ve mafihayı elinin tersiyle itecek kadar köşk, yalı, villa, filo bunları söyleyince Allah Allah bu insanlar akıllarını kaçırmışlar. Allah ne diyor? Peygamber ne buyuruyor? Allah ne buyuruyor? Bunlar ne mırıldanıyor? Bab-ı Hak açıktır merdi agaha. Candan geçenlerdir eren Allah'a. Hakikat yolunda ben bu dergaha. İsteyerek gelmiş kurbanlar gördüm. İsteyerek gelmiş kurbanlar. Kendine ait her şeyi kurban bayramında hayvan boğazlıyor gibi boğazlayan baba yiğitler. Evet, ben gevezelik ettim. Sizi esas kalbinizle baş başa bırakmak daha uygun ama belki diyeceğiniz küçük bir iki şey vardır. Ben de bir şey tırlar dururum. İnsanların ruhunda mâkes bulmayan sözler dırıltıdan ibarettir. Onları bir adım daha Allah'a yaklaştırmayan her teşebbüs, her adım, her söz, her beyan bir yönüyle şeytanın borazanı. Vesselam. Belki bir gün biz de hakiki Müslüman oluruz. Dünya ve mafihayı bilen arif değil. Arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Dünya deyince, saltanat deyince, debdebe deyince bunları deli hezeyanı gibi kabul edip onların yüzlerine içinizden tükürme geliyorsa meseleyi anlamışsınız demektir. 3-5 günlük dünya için debdebe, saltanat, alkış, takdir, azamet, büyüklük, kibriya. Alem-i İslam'ın sıkıntısı her an benim nöronlarımda bir yangın şeklinde bana kendisini hissettiriyor. İslam dünyası şu anda maruz kaldığı şeye maruz kalmamıştır. Kadınların iffetine dokunulmamış, tecavüzler yaşanmamış. Evinde barkında olan masum insanlara saldırılmamış. Bir yok uğruna insanlar tecrid edilmemiş, tevkif edilmemiş, tazip edilmemiş, ızdırara maruz bırakılmamış. Bütün İslam dünyası böyle korkunç bir yangınla cayır cayır yanıyor. İçinde yanan şey de gelecek nesiller, onların ümit dünyaları ve iman. Hazreti Pir öyle bir şeyi kurtarmak için koşarken birine ilişmişsem ne ehemmiyeti olur. Korkunç bir yangın var, içinde imanım tutuşmuş yanıyor. Evladım, yani gelecek nesiller duygularıyla tutuşmuş yanıyorlar. Toplum paramparça, aileler paramparça. Evlat babasına düşman, baba evladına düşman. Anne evladından kopmuş. Ve bunu çağın ferainesi, tiranları yapmış. Alem-i İslam böyle bir yangınla cayır cayır yanıyor. Bu yangının şöyle böyle sızıntısı sizin nöronlarınızda da kendini hissettirmiyorsa bence kendinizi tembih adına birer iğne vurdurmanızda yarar var. İmanu billah inesi, marifetullah inesi, muhabbetullah inesi, zevk-i ruhani inesi, aşk-ı iştiyak inesi vurdurmanız lazım. Nöronları uyarmak için. Duymuyorsa, yangını görmüyorsa, baktığı halde teessür duymuyorsa. Allahümme erham ümmete Muhammedin. Allahümme erham ümmete Muhammedin. Çok deyin. Allahümme ecma' şemlena. Allahümme ellif beynena. Allahümme eyyidna bi ruhin min indik. Allahümme veffikna ila ma tuhibbu ve tarda. Allahümme ansurna ala a'daina. Allahümme kun lana fi kulli şe'nina ve fi kulli emrina ve la tekun aleyna ya erhamer rahimin. Süfyan ibn Uyeyne'nin dediği gibi radıyallahu anh, bu da tabiinin küçüklerinden ama 15 yaşında iştihat meclisine oturanlardan olduğunu Hazreti Pir söylüyor. Bazen bir muzdarip kalbin inlemesiyle Allah bütün ümmeti Muhammed'i bağışlar. O muzdarip gönül olmaya bakın. Yangın karşısında iyilik yapıyorum diye cihanı yangına verenlerin şenaetleri, denaetleri, fezaetleri karşısında, mesaviyi mehasin görenlerin denaetleri karşısında, mubikatı, mühlikatı, münciyat gören gafillerin gafleti karşısında, yüreğiniz titreyerek ellerinizi kaldırın. Bu anı ümmeti Muhammed'in geleceği istikbali adına değerlendirmeye bakın. Allahümme erham ümmete Muhammedin deyin. Allahümme gfir li ümmeti Muhammedin deyin. Allahümme stür uyube ümmeti Muhammedin deyin. Allahümme akim ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem deyin. Ümmeti Muhammed için dua edin. Ümmeti Muhammed Haçlı döneminde Frederick Barbarosların, Filiplerin, Arslan Yürekli Rişarların tasallutlarına, tahakkümlerine, tagallüplerine, temellüklerine, gasplarına maruz kalışının çok ötesinde, haklar ayaklar altında, paymal, Adalet ayaklar altında paymal, milli ruh ayaklar altında paymal, gelenekler, görenekler ayaklar altında paymal, hakaiki Kur'aniye ayaklar altında paymal, hakaiki sünnet-i seniye ayaklar altında paymal, mesaj-ı nebevi körlüğe mahkum, mesaj-ı peygamberi körlüğe mahkum. Derdi böyle görerek, dert. Ancak o mülhaza ile Allah'a el kaldırılırsa, Cenab-ı Hak duaya icabet buyurur. Yanın, yakılın, kavrulun. Öyle iç ızdırabıyla, sancıyla, ızdırar ruhuyla, esbab bil külliye sukut etmiş, kuyuya düşmüş Yusuf gibi, balığın karnındaki Yunus İbni Metta gibi, La ilahe illa ente subhanek, inni kuntu minezzalimin demek suretiyle, teheccüdümüzü onunla taçlandıralım. Teheccüdü olmayanın tecehhüdü olmaz. Tecehhüd, cehd ve gayrette kendini zorlama demektir. Gece bir saat, iki saat olsun kalkıp Rabbinize tadarru ve niyazda bulunmuyorsanız, sizin ümmeti Muhammed'e vereceğiniz bir şey yoktur. Vesselam.